bolate kambangi na futa joko na yo elabo na talo ya mai la biso na nga ufela la mure salio loko la mbeli eko yemaka kolo na yango te talantina na kwendi nzoto solo ya mokili kosa ye zala te ofela kusenga ya mwana moke kosukaka sila kolela tangwa na ye kosenga mitona pardonne kai mpona chance na yo na bebisa bafonse nyonso zalaka koboya mpona ngai nazangi leleloko ya kotikela ebanga souvenir Passele qui era che i come canzotto pure fettente por la vita cara sali guarda mo vario la botta ma por amor a passio la macchina fonda io bona io amo la tallo ia mai la misura da ufela la pure salio lo con la penie coibaca colonna e a monte Tina na bendizo to Oh asiso e Osa mwana mokeli solo ya mokili Kukosa ye zara te ofela Kusenga ye mwana mokeli kosukaka Sena kolela Tamwana ye kosenga mituna Dito mfete Pato nenga impona chanso na yona bebisa Bolivia, sele ki ae Yangona ke iko meka nzoto Moka mosika nazali kokene Una feta tante mamateo Moka nyoso na kozala Pukalisa yo misere kaboli miso Dion fela mama Elba kuluma yemba Dion fela mama Sa papa sengela ngai parlo na ofela Chase na ye aliboso ye wana koma lelo ministro Oyo ya mi mbale oye wana koma lelo doktor Oye abisa tote dia koma omna fer Ofela la misa diviso Baboti bayo malingi kateo Bango banza mea se vanda na mobali va ponela yo vasia ye Mama na kiki Namo yote o Olingo pasele kia e Yangona keito meka soto Oka mosika nazali kokene Una feta tante mamateo Oka nyoso na kozara Oka lisa yo mizle meka boli miso Dio fela papa Rigo Colombo Dio fela serido e Sa papa sengela ngai pardona ofela Jase na ye ye li boso ye wana koma lelo ministro Oye ya mi male oye wana koma lelo doktor Cirilo Oye ya mi sato porto sa koma nela Ofela la misa divisa Baboti bayo bali ingateo Bango manza me ase bandana mo bali Bapone yo papi mafio kae Na boyo te o ma bebe ye Olingo pasele kia e Yangona ke iko meka nzoto Oka mosika nazali kokene Una feta tante mamate o Oka nyoso na kozala Toka nisa yo mizere ka bolivizo Mokolo yangona njili Iboso ya komata na pepo Mozo kisa s'il vous plaît Liboso ya komata na pepo Mokolo ya ngona njili Liboso ya komata na pepo Mokolo ya ngona zavetem Liboso ya komata na pepo Mokolo ya ngona orli Liboso ya komata na pepo Mokolo ya ngona gosino neto Liboso ya komata na pepo Mokolo ya ngona njili ye Liboso ya komata na pepo Mokolo ya ngona njili ye Makolo yango na njiliye Iboso ya komata na pepo Na bongo libiso sima Na mongi oza nikolila Mipilo tumba otombo lilo boko ye ye Ope mbinga na nikambala ye Matila boko la kingo ye ye ye Nongka la zanyata sheneteo Pona tike la fantara Ngai souvenir misere Kapo libiso Yongo na yona kofuta ye Atandele mama Olindo pasele kia e Yangona ke iko meka soto Moka mosika nazali kokene Una fecha tante mamateo Moka nyoso na kozala Moka nisa yo mise meka bolimiso Makolo yangona njili Iboso ya komata na pepo Makolo yangona njili Iboso ya komata na pepo Makolo yangona orli Iboso ya komata na pepo Makolo yangona zavetem Iboso ya komata na pepo Makolo yangona maya maya Iboso ya komata na pepo Makolo yangona njili Iboso ya komata na pepo Makolo yangona njili Iboso ya komata na pepo Makolo yangona njili Iboso ya komata na pepo Makolo yangona njili Iboso ya komata na pepo Na bongo libiso sima Na mongi oza nikolela Metenge otomo lilo boko ye ye Ope mbinga na nikambala ye Na tila boko na kingo Zoka na zangata sheneteo Pona tike la fanta na ngai souvenir misere kaboli miso Yongo na yona kofuta ye Atandele eso Olindo pasele kia ye Yabona ke iko meka nzoto Moka mosika nazali kokende una feta tate mamate Mokwe nyo sona koza la kokanisa yo Misere kaboli miso Ofela lukmento kabani Oh, Christina Akwasana Bandala.